شب بخیر کوچولو، به نام خدای بزرگ و مهربون. سلام به شما کوچولوهای قشنگ و نازنین خودم. حال احوالتون میدونم خوبه. خوب بزرگترهای توی خونه خوبن؟ الهی شکر، انشالله همه خوب باشن. بچه شما جعبه مداد رنگی داری؟ جعبه شیشتایی ها که توش رنگای خوشگل هست، از همهشون به یه اندازه استفاده میکنین ها؟ خب بله، ممکنه قرمز و مثلا آبی رو بیشتر استفاده میکنیم، اشکالی نداره. آخه یه قصه خوشگلی میخوام براتون بگم از یه پسری به اسم سپهر که نه دیگه بمونه تا به موقعش. راستی اسم قصه‌مون هست جعبه مداد رنگی. مادر سفر برای اون یه جعبه مداد رنگی شیشتایی خریده بود. سفر دوست داشت زودتر با مداد رنگیاش نقاشی بکشه و اونا رو رنگ کنه. اون با خودش میگفت با مداد آبی یه دریا میکشم، با مداد سبز یه درخت بزرگ، با مداد قرمزم چند تا گل سرخ نقاشی میکنم. یه روز سپر مشغول کشیدن نقاشی شد، از مداد آبی و قرمز و زرد استفاده کرد. روزای بعدم از این سه رنگ استفاده کرد. شب که مداد رنگی ها توی جعبه‌شون داشتن با همدیگه حرف می زدن، مداد آبی گفتش که رنگ من از همه قشنگ تره. دیدین که سپر از من بیشتر از همه استفاده کرد. در همون موقع مداد قرمز گفت نخیر، استفاده کرد، مگه ندیدی که چقدر گل سرخ با من کشید؟ با تو فقط یه آسمون رو رنگ کرد، همین. مداد سبز که تا اون موقع ساکت بود گفت هر دوی شما دارین اشتباه میکنین، سپر از من بیشتر استفاده کرد، پس من از همه تون بهترم. بچه مداد صورتی، سفید و سیاه فقط به اونا نگاه میکردن. اونا ناراحت بودن چون سپر ازشون استفاده نکرده بود. اون شب مدادهای رنگی بعد از کمی حرف زدن خوابیدن. فردای اون روز دوباره سپر دفتر نقاشیشو آورد. اون دوباره از مدادهای سرخ و سبز و آبی استفاده کرد. مدادهای دیگه باز یه گوشه ایستادن و همینجور تماشا کردن. اون شب دوباره بین مدادهای سبز و سرخ و آبی حرفای زیادی رد و بدل شد. چند روزی گذشت. یه روز دایی سعید سپر به خونشون اومد. سپر دفتر نقاشیشو به دایی نشون داد و گفت دایی جون ببین چه نقاشی های قشنگی کشیدم. دایی سعید نگاهی به نقاشی ها کرد و گفت سپر جان خیلی قشنگی، اما چرا نقاشی ها همه شبیه همه؟ چرا فقط از سه رنگ استفاده کردی؟ سپر گفت خب دایی جون آسمون همیشه آبیه دیگه، گلام سرخن، درختام سبزن، دیگه نمیشه از رنگای دیگه استفاده کرد، درسته؟ دایی سعید با مهربونی گفت تو میتونی رنگ سیاه و سفید و در هم بکشی و ابرهای خاکستری درست کنی. مثلا یه روز هوا بارونیه، تو میتونی گلهای صورتی هم توی نقاشی داشته باشی. تو میتونی گاهی روی درختا کلاغ‌های سیاه بکشی. پس از رنگ سیاه هم میشه استفاده کرد. سعی کن توی نقاشید از تمام رنگا استفاده بکنی. بعضی از اونا رو اگه با هم قاطی کنی رنگای قشنگی ازشون درست میشه. سپر که اولین بار بود این حرفا رو میشنید خندید و گفت: چی خوب دایی جون. طفلک مداد سیاه، زرد، سفید، صورتی، اصلا من از اونا استفاده نکرده بودم. دایی سعید گفت: حالا بیا با هم دیگه نقاشی بکشیم. اون وقت به سپر کمک کرد تا از مدادهای صورتی و زرد و سیاه و سفیدم برای نقاشی استفاده بکنن. مدادهای صورتی و سیاه و سفید وقتی دیدن که سپر داره از اونا استفاده میکنه خیلی خوشحال شدن. دایی سعید به سپر کمک کرد که یه دسته کلاغ سیاه تو آسمون بکشه و رنگ آبی و سفید رو هم با هم قاطی کنه تا آسمون قشنگتری داشته باشه. یه دسته گل صورتی و قشنگم توی مزرعه کشید. یه خورشیدم با رنگ زرد کشید. وای بچه ها، عزیزای من، نقاشی سپر خیلی قشنگ شده بود. اون شب مدادا همگی با هم حرف می زدن. اونا فهمیده بودن که همه رنگا قشنگن و همشونم به درد می خورن. قصه جعبه مداد رنگی سفر تموم شد. مطمئنن همه شما بچه های گل من مداد رنگی های فراوون دارین. باریکلا به شما، از همه اونا استفاده میکنیم. آخه نمیشه که آدم فقط از سه رنگ استفاده بکنه. درسته باریکلا، ما مثلا شکوفه هم داریم دیگه، گلای صورتی هم داریم، گلای زرد قشنگ هم داریم. نرگس بچه، نرگس ساقش چه رنگی؟ سبزه، اما خودش سفیده، وسطش هم چی؟ زرده. خیلی هم خوش رنگه، خیلی هم خوشبوه. خب نرگس های من، گلای روز من، قربون شما هم، یه بچه های خوب و نازنین. خدا نگهدار.